इसमें 175 पृष्ठ में अच्छा इसका विचार तो चलेगा यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भवत ओदन एक सात नौ अंतिम मंत्र है 25 मंत्र यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यशोपसेचनम क इत्था वेद यत्र स 179 विश्व संख्या उसका अंतिम मंत्र यस्य जिसका ब्रह्म और क्षेत्र ब्रह्म कहने से ब्राह्मण जाति क्षेत्र क्षत्रिय जाति ये दोनों ओदनः भवतः ओदन अर्थात मुख्य अन्न स्थानीय और मृत्यु उपसेचनम मृत्युर यस्य उपसेचनम क अर्थात साधन चतुष्टय बिना इत्था इत्था अर्थात इत्थम वेद यत्र स स अर्थात जिसका ब्राह्मण क्षेत्रीय ये सब अन्न है वो अर्थात वो ईश्वर सृष्टि प्रलय करने वाला प्रलय करता यत्र अर्थात यस्मिन शुद्धे ब्रह्मणि इस प्रकार के अर्थ है। यहाँ विचार चलता है और संशय होता है कि ये कौन है जिसका ये ब्राह्मण क्षेत्रीय सब अन्न होते हैं ये विचार चलेगा। इस विचार में और सब परामृष्ट मंत्र है एक एक 13 175 175 पृष्ठ में त्रयोदश मंत्र सत्वम अग्नि वहाँ संशय होगा कि ये ब्राह्मण क्षेत्रीय जिसका ओदन है वो कौन है क्योंकि ओदन भक्षण करने वाला वो जीव होता है इसलिए जीव होगा अथवा अग्नि सब कुछ भक्षण करने वाला है अग्नि होगा अथवा परमात्मा होगा तीनों में संशय होगा। अग्नि क्यों हो सकता है तो इसके लिए कहते हैं वो त्रयोदश मंत्र है वो दिखाते हैं स त्वम अग्निम त्वम स्वर्ग्यम अध्येशी मृत्यो प्रब्रूहि तं च श्रद्धधानाय मह्यम तं श्रद्धधानाय मह्यम। प्रकरण ऐसा है कि नचिकेता यमराज के पास गया यमराज ने उसको कह दिया कि तीन बर मांगो एक बर में नचिकेता ये द्वितीय बर है अग्नि विषय को बर मांगता है तो अग्नि यहाँ ये ब्राह्मण क्षेत्रीय को भक्षण करने वाला हो सकता है ऐसा शंका क्यों कहते हैं अग्नि का वहाँ विचार हुआ है और अग्नि साधारण तो सभी पदार्थों को भक्षण कर लेने वाला है अग्नि भक्षण कर लेने मात्र के अग्नि यहाँ ब्राह्मण क्षेत्र को भोजन करने वाला नहीं हो जाएगा तो पूर्व पक्षी कहता है अग्नि का वहाँ विचार भी हुआ है कैसे नचिकेता पूछा है यमराज जी उत्तर दिए हैं नचिकेता कहाँ पूछा है ये मंत्र देते हैं स त्वम अग्निम स्वर्गियम स्वर्गियम अर्थात तो स्वर्गाय हितम स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए उपाय है अध्येशी अध्येशी अर्थात तो आप उसको जानते हैं स्मरसी एक स्मरण जाता हे मृत्यु प्रभु ही मह्यम मेरे लिए श्रद्धानाय उस अग्नि को मेरे लिए कहिए स्वर्ग लोका अमृतत्म अमृतत्व भजन्ते वो अग्नि जो है स्वर्ग का प्रापक है स्वर्ग लोक जो स्वर्ग जो प्राप्त करते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ नचिकेता ने अग्नि के बारे में पूछा और आगे पंचदश मंत्र में ये उत्तर देते हैं लोकादिम अग्निम तम उवाच तम नचिकेतसम उवाच ये यमः लोकादिम लोका नाम आदि सारे लोकों का आदि लोकों का आदि अर्थात हिरण्यगर्भ यहाँ अग्नि शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा जाता है तो वो हिरण्यगर्भ को तम नचिकेतसम उवाच यमः तस्मै तस्मै यथा नचिकेतसे या इष्टका यावतिर्वा यथावा वो कर्म करने के लिए अग्नि संबंधी कर्म करने के लिए जितना ईटा चाहिए, जैसे उनका आकार होना चाहिए, जैसे उनको फिर सजाया जाएगा, वो सब यमराज ने कह दिया। सच अपि तत् प्रत्यवदत्, वो नचिकेता भी ऐसा ठीक उत्तर दे दिया, जैसे सुना ऐसे कह दिया। आगे तो कुछ अलग बात है। आगे ये हो गया, सभी को भक्षण करने वाला अग्नि हो सकता है। दूसरा है कि भक्षण करने वाला साधारणतः जीव होता है, इसलिए यहाँ जीव का ग्रहण होना चाहिए। जीव विषय का प्रश्न कहाँ है, एक एक बीस आगे पृष्ठा में। ये यम प्रेते विचिकित्सा, ये नचिकेता पूछता है, ये या यम विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय, ये जो संशय है प्रेते अर्थात मरा हुआ मनुष्य के विषय में, संशय किन में है, कहते मनुष्य, मनुष्यों का बीच में ये संशय है, मर जाने के बाद उसका क्या होता है। प्रेते, प्रेते विषय सप्तमी, प्रेत के विषय में मनुष्यों में, मनुष्य भी सप्तमी है, ये मनुष्य अर्थात मनुष्यों के बीच में ये संशय है, और प्रेते में विषय सप्तमी है। क्या संशय है, अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके, एके अन्य। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये नहीं रहता है। नचिकेता कहते हैं एतद विद्याम, इसको मैं जानूं, त्वया अनुशिष्ट त्वया अहम, आपके द्वारा अनुशिष्ट आदेश प्राप्त होकर के मैं ये बात को जानूं कि मरने के बाद ये जीवों का कुछ रहता है अथवा नहीं रहता है, ये आत्मा रहेगा अथवा चारवाक जैसा वो कुछ भी नहीं रहेगा। ये एस वरस तृतीय वराणम, वरों का बीच में ये मेरा तृतीय वर है, अर्थात यह जीव विषय का प्रश्न हुआ। तो ये ओदन किसका है, पूर्व पक्ष कहेगा जीव का है, क्योंकि जीव का ही ओदन होता है, जीव ही भक्षण करने वाला होता है, तो इसलिए यहाँ जीव ही, यहाँ यश्य कह करके यश्य ब्रह्मचक्षेत्र से उभय भवत ओदन, यश्य शब्द से जीव का लिया जाएगा। क्यों जीव का लिया जाएगा, क्योंकि जीव विषय का प्रश्न हुआ है। अच्छा आगे, परमात्मा भी हो सकता है, परमात्मा सभी को संहार करने वाला, इसी विषय का प्रश्न है 178 पृष्ठा में चतुर्दश मंत्र नीचे से तृतीय पंक्ति में, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृता कृतात अन्यत्र भूताच भव्याच यत तत् पश्यसि तद्वद। नचिकेता यमराज जी को कहते हैं धर्माद अन्यत्र, धर्म से अन्य और अधर्म से भी अन्य, अधर्मात और अस्मात कृता कृतात, कृत अर्थात कार्य, अकृत अर्थात कारण, कार्य कारण से भी जो भिन्न है, धर्म अधर्म से अन्य है, कार्य कारण से अन्य है, अन्यत्र भूतात च भव्याच, अन्यत्र यत्र दिया है प्रथमार्थ में, अर्थात भूत में से भी अन्य है, भव्य से भी, भविष्यत से भी अन्य है, च कहने से वर्तमान, जो सब पदार्थ दृश्य होते हैं, इदम त्वेन अथवा युष्मत् शब्द से जितने सारे ग्रहण होते हैं वो सबसे भिन्न है। नचिकेता कहते हैं यत तत् पश्यसि हे यम, यत पश्यसि तद्वद, पश्यसि जानासि, अर्थात भूत भवत भविष्यत ये सबसे भिन्न है, धर्म अधर्म कार्य कारण से जो भिन्न है, ऐसा कुछ पदार्थ आप जानते हैं तो मेरे को कहिए, ये परमात्मा है। इसलिए संशय का तीसरा कोटि हो गया कि यहाँ ये ब्रह्म क्षेत्र जिसका वोदन होते हैं वो जहाँ है वो परमात्मा है। अच्छा, ब्रह्म क्षेत्र जिसका वोदन है वो परमात्मा है, इस प्रकार के, क्योंकि यश्य का यहाँ विचार चल रहा है, यश्य शब्द से अग्नि लिया जाएगा, जीव लिया जाएगा, परमात्मा लिया जाएगा। अग्नि संबंध का मंत्र दे दिया, जीव संबंध का हो गया कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, परमात्मा संबंध मंत्र हो गया अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, ये तीनों मंत्र यहाँ विद्यमान है जो कि संशय का बीज है, ये सब अत्ता हो सकते हैं, मतलब भक्षण करने वाले, और प्रश्न भी हुआ है और प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। अग्नि संबंध को प्रश्न नचिकेता किया और यमराज जी उत्तर दिए, यावती इष्ट का यावा, तो जितने इष्ट है अग्नि संबंधी, और ये जो जीव और ईश्वर संबंधी प्रश्न किया, इसका भी उत्तर यमराज जी ने दिए हैं। वो दिए हैं 2-2-6 अंतत इदम प्रवक्ष्यामि 2-2-6 अर्थात 183 कठोपनिषद में 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली है, तो 2-2 अर्थात द्वितीय अध्याय का द्वितीय वल्ली, यहाँ किंतु पंचम वल्ली लिख दिए हैं, अर्थात प्रथम अध्याय में 3 वल्ली, द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली, तो द्वितीय अध्याय में जो द्वितीय हो जाएगा वो पंचम वल्ली हो जाएगा, यहाँ पंचम वल्ली लिखे हैं। इसका जो षष्ठ मंत्र है, हंत ते ते अर्थात तुभ्य इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत हंत अर्थात अनुकंपा, अनुकंपा अर्थ में ते तुभ्यम इदम प्रवक्ष्यामि ये ज्ञान अभी मैं तुमको कहूंगा, किस विषय का, गुह्य ब्रह्म सनातन ब्रह्म विषय का ज्ञान कहूंगा। यथा च मरणम प्राप्य, ये ज्ञान नहीं होता तो मरण को प्राप्त करेगा, तो आत्मा भवति गौतम फिर ये जीव बन करके संसार को प्राप्त करेगा, भवति संसरति। हे गौतम हे नचिकेता, जिस ज्ञान का अभाव से मरण को प्राप्त करके संसरति, तो भवति का अर्थ संसरति, संसरति जीव, और ऊपर में हो गया गुह्य ब्रह्म सनातन कहेंगे, जान लिया तो ब्रह्म हो गया, नहीं जान पाए तो जीव होकर के भवति संसरति। तो यहाँ ब्रह्म और जीव का यहाँ उत्तर दिया, अग्नि का प्रश्न हुआ था अग्नि का उत्तर दे दिया, जीव और ब्रह्म का प्रश्न हुआ था यहाँ जीव ब्रह्म का ये उत्तर भी देते हैं। तो इसी प्रकार की 3 विषय का यहाँ विचार हुआ, जीव ब्रह्म अग्नि, इसलिए संशय होता है कि यहाँ यस्य क्षेत्रम यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च ओदन, वो यस्य कहने से अग्नि होगा जीव होगा अथवा ब्रह्म होगा, ये संशय। अभी जहाँ पाठ चलता है देखेंगे, अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता चराचर ग्रहणात्, अत्ता ब्रह्म क्योंकि चराचर ग्रहणात्। सिद्धांत कहता है कि यहाँ ब्रह्म और क्षेत्र जिसका वोदन होते हैं वो अत्ता तो ब्रह्म ही होगा, क्योंकि चराचर सभी का वो ग्रहण कर लेता है, प्रलय कर लेता है, अपने में लीन कर लेता है। अभी इसके लिए कारिका देते हैं, जीवोग्निरीशोवात्तास्या, जीवोग्निरीशोवात्तास्या दोदने जीवयिष्यताम्, दोदने जीवयिष्यताम् स्याद्वत्तीति स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्नि, स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्नि वाग्निरन्नाद इत्यदः, वाग्निरन्नाद इत्यदः ब्रह्मक्षेत्रादि जगतो, भोज्यत्वात् स्यादिहेश्वरः, ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च, ईश प्रश्नोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्रिता, संहारस्तस्य चात्रिता जीवोग्निरीशोवात्ता स्याद्वोदने जीवयिष्यताम् स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्नि जीवो अग्निर ईशो वा अत्ता स्यात्, अत्ता आगे स्यात् मिला करके लिखा है ना, अलग अलग लिखा है, जीव अथवा अग्नि अथवा ईश परमात्मा अत्ता स्यात्, अत्ता अर्थात अधातु से त्रिच अर्थात भोक्ता, अत्ता स्यात् सभी को खाने वाला, किसमें कहते ओदने, जो यस्य ब्रह्म च क्षेत्र च उभय भवत ओदन, तो ओदन का विषय में ओदने विषय सकते हैं, ओदन का विषय में अत्ता कौन होगा, जीवो अग्निर ईशो वा स्यात् ये कोई होगा ये तीनों से। तो यहाँ ऐसे होने से अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि जीव ईष्यता, जीव ही अता हो, क्यों स्वाद्वती श्रुते है। मुंडक उपनिषद में एक श्रुति है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती अनस्नन अन्यो अभिचा कशीति। ये तो मंत्र पुष्प थोड़ा देख लिया जाए, कठोपनिषद का आगे है ये मुंडक। ये तृतीय मुंडक प्रथम खंड दे दिया, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया ये सर्वत्र डा हुआ है। अच्छा सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाडियाया जाल, तो वहाँ दो सुपर्ण संयुज सखाय सर्वत्र द्विवचन है, किंतु उसको सुप के स्थान पर डा आदेश हो गया, डा होने से ये द्वा हो गया। तो ये दोनों है सखा है। समानम वृक्षम परिसस्व जाते धातु ये सोंज सोंज संगे, तो सोंज संगे उसे ये यंगलुक होने से परिसस्व जाते, यंगलुक होने से अभ्यास में स आ गया, तो परितः सस्व जाते संज सोंगे सोंज संगे अर्थात तो आसंग करते हैं। समान वृक्ष हो गया यहाँ शरीर, एक ही शरीर में दो सुपर्ण रहते हैं, दो पक्षी, और वो दोनों पक्षी परस्पर का सखा भी है और सयुज अर्थात सटे हुए हैं दोनों। तयोर अन्य दोनों का बीच में एक है पिप्पलम, पिप्पलम कर्मफलम स्वादु, स्वादु अर्थात कर्मफल सुख दुख, तो ये सर्वदा स्वादु नहीं होगा, स्वादु उपलक्षण, कभी अस्वादु भी होता है, दुख होता है तो अस्वादु। तयोर अन्य दोनों का बीच में एक है, एक हो गया जीव कर्म फल का भोग करता है, तो स्वादु अति अति भक्षयति, और अनस्नन अन्य अनस्नन न अस्नन नहीं खाता हुआ अन्य परमात्मा अभिचा कशीति। तो यहाँ धातु है कश, तो कश ये इसका अर्थ है कि लोकरी अर्थात तो दर्शन है, अभी अभी हो गया उपसर्ग और यंग लुक हो जाने से अभ्यास में आ गया च को फिर दीर्घो कित, उसे अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा तो हो गया चा आगे कश आगे तिप यंग लुक हो गया, तो होने से फिर यंगो वा से हलादिपित सार्वधातुकों को विकल्प से ईट हो जाए, अभी चा कशीति हो जाएगा अभी उपसर्ग पर अर्थात वो भृशम पश्यति अर्थात वो फलम न अति। दोनों का बीच में एक तो कर्म फल भोग कर रहा है, दूसरा तो कर्म फल भोग नहीं कर रहा है। ये श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी कहता है कि देखिए जीव ही यहाँ ब्रह्म क्षेत्र को ओदन बनाने वाला होगा, क्यों कहा गया है यहाँ जीव ही कर्म फल भोग करता है, खाने वाला भोग करने वाला जीव ही होता है, इसलिए यहाँ जीव ही लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, कार्य का देख रहे थे, जीव इष्यताम जीव ही यहाँ अत्ता होगा, क्यों स्वादवती इति सूते है ये श्रुति के आधार पर, अथवा बन्हीर्वा बन्ही यहाँ अत्ता हो, क्यों अग्निर अन्नाद इति अदह अदह सूते है ये श्रुति से, अग्निर अन्नाद अग्नि अन्नाद ये बृहदारण्य का एक चार छह है, तो ये उपासना प्रकरण में है सोम अन्नम अग्निर अन्नाद, जब सोम रस अग्नि में आहुति देते हैं तो सोम हो गया अन्न अग्नि हो गया अन्नाद, तो इसलिए वहां कहा गया कि बन्हीर्वा अत्ता, ये जो अत्ता कौन है निर्णय हो रहा है, पहले हो गया जीव इष्यताम, क्यों कहते हैं कि स्वादु अति इति श्रुते, दूसरा कहते हैं बन्हीर्वा इष्यताम बन्ही अता हो, क्यों अग्निर अन्नाद इति श्रुते है इति अदह श्रुते है, अग्निर अन्नाद सोमर अन्नम अग्निर अन्नाद इस प्रकार को मंत्र है एक चार छे। अच्छा यहाँ तक पूर्व पक्ष का, पूर्व पक्ष का है कि जीव अथवा अग्नि ये दोनों में से कोई एक अता हो, सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म क्षेत्रादि जगतो भोज्यत्वात् स्याद् ईश्वर अत्ता, ईश्वर ही अत्ता होगा। क्यों? ब्रह्म क्षेत्र ये उपलक्षण है पूरा जगत का, सारे जगत जिसका भोज्य होंगे वो तो ईश्वर ही होगा। तो ईश्वर होने के लिए अभी सिद्धांत कहता है कि ईश प्रश्न उत्तरत्वात्, नचिकेता ईश विषय का प्रश्न क्या था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, ये ईश्वर विषय का प्रश्न था। प्रश्न भी ईश्वर विषय का था और यमराज जी हंतते इदम प्रवक्ष्यामि कह करके उसका उत्तर भी दिए थे। तो ईश विषय का प्रश्न उत्तर होने से यहाँ अर्था शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण होगा। ईश्वर का अगर ग्रहण होगा ईश्वर अत्ता कैसे होगा, क्योंकि कहा गया कि अनश्नन अन्यो अभिजा कसीते, एक वृक्ष में दो रहते हैं, एक तो स्वादु पिपलम अति और दूसरा अनश्नन नहीं खाता हुआ। ईश्वर समान शरीर में रहने पर भी वो तो खाता नहीं है, अभी आप अत्ता शब्द से ईश्वर को कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए सिद्धांत कहता है कि संघारस तस्य च अत्रिता, ईश्वर का अत्रित्व क्या है, कहते हैं संघार, और संहार ईश्वर ही करता है, सभी उपनिषद में सभी वेदांत में कहा जाता है। इसलिए यहाँ अत्ता शब्द का अर्थ हो जाएगा संहार करता, ये जीव जैसा अत्ता नहीं है संहार करता। पूर्व पक्ष कहेगा अनश्नन कहा गया ईश्वर के बारे में, सिद्धांत कहेगा अनश्नन जो कहा गया है कर्म फल भोग का विषय में अनश्नन, क्योंकि जीव पिपलम स्वादु अति, पिपल का अर्थ कर्म फल, जो कर्मफल जीव भोग करता है उसी कर्मफल के विषय में ईश्वर को अनश्नन कहा गया, किंतु जगत का संहार विषय में ईश्वर को अनश्नन नहीं कहा गया। वहां जो अनश्नन का तात्पर्य होता है कर्मफल भोग का विषय में ईश्वर नहीं करता है। ऐसे विचार आगे देंगे। अभी भाष्य में अत्र कश्चित ओदन उपसेचन सूचितो अत्ता प्रतीयते, प्रथम पंक्ति तो देख लेते कठवल्लीसु पठ्यते यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च उभे भवत ओदन मृत्यु यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, मृत्यु जिसका उपसेचन होता है कौन इसको जान सकता है, कौन अर्थात आक्षेप साधन बिना इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। अत्र कश्चित ओदन उपसेचन सूचितो अत्ता प्रतीयते, ओदन है उपसेचन है तो कोई ना कोई यहाँ वो अत्ता होगा, भक्षण करने वाला होगा। तत्र किम अग्निर अत्ता स्यात् उत जीव अथवा परमात्मेति संशय, तीनों विषय का संशय हुआ। अच्छा संशय क्यों होगा, तो कहता है विशेष अनवधारणा, अत्ता कौन होगा ऐसे निश्चय नहीं कहा गया, विशेष का अवधारणा नहीं होने से। टीका में संशय बीजम आह विशेषेति, प्रतीक जो दिया है विशेषेति, वहाँ संशय का बीज क्यों संशय हुआ, कि विशेष का अनवधारण, विशेष निश्चय नहीं किया गया, खाली कह दिया गया यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च, यस्य कहने से किसको लिया जाएगा, निश्चय नहीं कहा गया। आगे भाष्य में त्रयाणाम च अग्नि जीव परमात्मनाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्न उपन्यासो उपलब्धे है, त्रयाणाम तीनों का कौन कौन, अग्नि जीव परमात्मनाम ये तीनों का अस्मिन् ग्रंथे कठोपनिषद में प्रश्न उपन्यास उपलब्ध है, प्रश्न भी किया गया है और उत्तर भी दिया गया है, इसलिए तीनों विषय का संशय हो सकता है अर्थात कौन होगा ये तीनों का, अर्थात अग्नि जीव परमात्मा विषय का प्रश्न उत्तर कहाँ हुआ है उसको टीका में दिखाते हैं। स त्वम अग्नि प्रब्रूही, एक एक तेरह 1113 ये हम लोग देखे अभी, वो अग्नि के बारे में नचिकेता कह रहे हैं यमराज जी को, वो अग्नि के बारे में आप मेरे को कहिए, इति अग्ने है प्रश्न। आगे ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तिति एक नायम अस्तिति एक, एक एक 20 1120, तो ये जीव विषय का प्रश्न हुआ। और आगे अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, ये 1, 2, 14 इति ब्रह्मण प्रश्न, तो तीनों विषय का प्रश्न हो गया। और उत्तर दिया आगे लोकादिम अग्निम तमुवाच, तो तमुवाच तस्मे लोक का आदि हिरण्यगर्भ वो अग्नि है उसको कहा, एक एक 15 ये। और हंत तो इदम प्रवक्ष्यामी, तो ये कह करके जीव और परमात्मा विषय को उत्तर दिया, 2, 2, 6 ये सब मंत्र अर्थात अग्नि जीव परमात्मा विषय का प्रश्न भी हुआ है और उत्तर भी हुआ है, तो होने से तीनों को लेकर के संशय हो जाता है। अंततः इदम प्रवक्ष्यामि इति इतरयोः, इतरयोः अर्थात जीव परमात्मनः, ये उत्तर दिया है। प्रतिवचनम उपलभ्यते इत्यर्थ, प्रतिवचनम उत्तरम, तीनों के बारे में प्रश्न भी है उत्तर भी है। पूर्वत्र ब्रह्मणो भोक्तृत्वम नास्ति इति उक्तम, पूर्वत्र अर्थात अभी तो चला रहे हैं अत्ता चराचर ग्रहण, तो इसका ये पूर्व प्रकरण था सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा गया था, तो वो ब्रह्म जो है वो भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता है वहाँ कहा गया था, तो ये अनुपपत्तेस्तु न शारीर इत्यादि कह करके वहाँ जीव उपासक कर्ता भोक्ता ये सब कहा गया था, परमात्मा ये कर्ता भोक्ता नहीं है। ब्रह्मण भोक्तृत्वम नास्ति इति उक्तम, तद उपजीव्य, पूर्व प्रकरण को उपजीव्यत्व न भी पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष कहता है अर्थात पूर्व पक्ष ग्रंथ अभी आरंभ करते हैं। भाष्य में किम तावत प्राप्तम, तीनों में संशय हुआ अत्ता शब्द से किसको लिया जाएगा, तो क्या मिला, पूर्व पक्ष कहता है कि अग्निरत्ता इति, पूर्व पक्ष ग्रंथ आरंभ हुआ अग्निरत्ता इति, क्यों अग्नि को अत्ता शब्द से ग्रहण करेंगे, कुतः अग्निर अन्नाद इति श्रुति प्रसिद्धिभ्याम, अग्निर अन्नाद ऐसे बृहदारण्यक है और प्रसिद्धि भी है, अग्नि अन्नाद अग्नि में जो डालेंगे सब खा लेगा अग्नि, तो श्रुति और प्रसिद्धिभ्याम द्विवचन दिया है, श्रुति भी है और प्रसिद्धि भी है। आगे टीका में अग्नि प्रकरणम अतीतम इति अरुचेर आह, अभी अत्ता शब्द से अग्नि का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि अग्नि तो प्रथम बल्ली में था कठोपनिषद में, और ये जो यस्य क्षेत्र यस्य ब्रह्मच क्षेत्रच ये द्वितीय बल्ली में है, तो अभी कहते हैं कि ये अग्नि का प्रकरण चला गया वो प्रथम बल्ली में चला गया और ये अग्नि का विषय प्रथम ये द्वितीय प्रश्न विषय में था, नचिकेता का तृतीय प्रश्न विषय का है ये यस्य ब्रह्मच क्षेत्रच और ये द्वितीय बल्ली में है वो प्रकरण अभी चला गया, इसलिए अग्नि प्रकरणम अतीतम, इसलिए अग्नि यहाँ अता शब्द से ग्रहण नहीं हो पाएगा, ऐसा होने से पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में जीव व अता स्यात, तो जीव अता हो, जीव क्यों अता होगा, कहते तयोर अन्य पिपलम स्वादवती इति दर्शन, तो द्वा सुपर्णा से युजा सखाया कह करके वहाँ तयोर अन्य जीव परमात्मा का बीच में अन्य एक पिपलम स्वादु अति, जीव ही कर्मफल भोग करता है, तो कर्मफल का अत्ता जीव है, इसलिए यहाँ भी अत्ता शब्द से जीव को लिया जाए न परमात्मा, पूर्व पक्ष कह रहा है परमात्मा अत्ता शब्द से ग्रहण नहीं होगा क्योंकि परमात्मा के लिए तो मुंडक उपनिषद में कहा गया अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, वो तो अनस्नन न अस्नन, अस्नन धातु है असभोजन है उसे सत्री हो गया अस्नन अस आगे अस भोजन धातु क्रियादिगण्य का है इसलिए आगे स्ना हो जाएगा अस आगे स्ना आगे सत्री आया सत्री आने से स्ना का आकार का लोप हो जाएगा स्ना भ्यस्त है वो रात है तो रह जाएगा अस्न हलंत हो गया सत्री मिल गया अस्नत फिर प्रथमांत हो जाएगा अस्नन और न अस्नन इति अनस्नन अनस्न अर्थात नहीं खाता हुआ अन्य अन्य परमात्मा अनस्न नहीं खाता हुआ अभिचाकशीति केवल साक्षी द्रष्टा पश्यति इति पूर्व पक्ष ये कहा इसलिए परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा अग्नि का अगर ग्रहण नहीं होगा तो जीव ही अता शब्द से ग्रहण होगा इति दर्शनाद पूर्व पक्ष कहा इति एवं प्राप्ते सिद्धांति कहता कि ब्रूम वयम ब्रूम अत्ता अत्र परमात्मा भवितुम अर्हति तो यस्य ब्रह्मच क्षेत्रच यहाँ जो अत्ता का प्रतीति हो रही है अत्ता तो परमात्मा ही होगा कुतः सिद्धांति उत्तर देता है सूत्र में चराचर ग्रहणात् चराचर सभी का ग्रहण करता है चराचरम ही स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम यह अद्यत्वेन प्रतीयते चराचर स्थावर जंगम स्थावर स्थिर रहने वाले जंगम चलने वाले मृत्यु उपसेचनम मृत्यु इह अद्यत्वेन प्रतीयते। चराचर स्थावर जंगम और उनको नाश करने वाला जो मृत्यु, वो भी उपसेचनत्वेन यहाँ अद्य है, उपसेचन भी खाया जाता है, तो इसलिए मृत्यु जो कि चराचरों को नाश करने वाला है वो भी अद्यत्वेन यहाँ प्रतीयते। और तादृशस्य च अद्यस्य न परमात्मनो अन्य काच्छनेन अत्ता संभवति। मृत्यु को भी खाने वाले तादृश च अद्यस्य, अद्य अर्थात उपसेचन मृत्यु, इसी प्रकार की जो अद्य, अद्य अर्थात अद धातु से ना अद्य नहीं आद्य, तादृश च आद्यस्य मृत्यु उपसेचनम यह आद्यत्वेन प्रतीयते आ लेंगे, ताकि अद्य से रिहलोर नियत करने से आद्य अर्थात अदन योग्य। तादृशस्य च आद्यस्य, आद्यस्य अर्थात भक्ष्यस्य परमात्मनो अन्य काच्छनेन अत्ता न संभवती। मृत्यु को भी जो खाने वाला है वो परमात्मा से भिन्न कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा से भिन्न अगर कोई अत्ता होगा तो ये जो ब्रह्म क्षेत्र और मृत्यु ये सब का जो मतलब भक्षण में कुछ संकोच करना पड़ेगा, कुछ को वो खा लेता है किंतु सभी को खा लेगा परमात्मा से भिन्न और कोई नहीं हो पाएगा, सभी को ग्रहण कर लेगा। ये काच्छने न अत्ता न संभवते। परमात्मा तो विकार जातम संहरण सर्वम अति इति उपपद्यते। परमात्मा में तो ये संभव है क्योंकि सारे विकार जात को प्रलय समय में संहरण आत्मनि लीनम कुर्वन, इसलिए परमात्मा में ये अत्ता शब्द ये सम्यक है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं आप चराचर ग्रहण कैसे कह दिए, ब्रह्म क्षेत्र का अत्ता कहा गया आप किंतु चराचर का सभी का अत्ता कैसे कह दिए। पूर्व पक्ष शंका ला रहे ननु यह चराचर ग्रहणम न उपलब्ध्यते, यहाँ तो नहीं कहा गया है, तो कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते। आपने परमात्मा को अत्ता शब्द से इसलिए ग्रहण कर दिए क्योंकि चराचर को ग्रहण तो परमात्मा ही कर पाएगा। पूर्व पक्ष कहते हैं चराचर ये आप कहाँ से लाए, यहाँ तो शब्द नहीं है चराचर। कथम सिद्धवत चराचर ग्रहण को हेतुत्व ने ले लिया, जो चराचर को ग्रहण करेगा परमात्मा ही होगा, किंतु ये हेतु कहाँ है यहाँ। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष जीवोपास्ती, अगर जीव को अत्ता शब्द से ग्रहण किया जाएगा तो ये प्रकरण का क्या फिर तात्पर्य है, कहते हैं जीव का उपास्ती, जीव का उपासना किया जाएगा। सिद्धांते निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानम इति फलभेद, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान क्योंकि यस्य ईश्वरस्य ब्रह्म क्षेत्र ओदन बनते हैं, वो ईश्वर यत्र स, वो ईश्वर जहाँ है, ईश्वर जहाँ है अर्थात शुद्ध ब्रह्म में, इसलिए शुद्ध ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान यहाँ फल है। पूर्व पक्ष में जीव का उपासना, सिद्धांत पक्ष में निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, ये फल है। और ओदन शब्द भोग्यवाची इति पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष जीव का उपास्ती कहता है, जीव के लिए ओदन क्या है, भोग्य, तो इसलिए ओदन शब्द का अर्थ भोग्य ऐसा पूर्व पक्ष। और सिद्धांतस्तु ब्रह्म क्षेत्र शब्देर उपस्थापित कार्य मात्रे गौण ओदन शब्द, सिद्धांति यहाँ ओदन शब्द से ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र शब्द से उपस्थापित उपलक्षण विधया गृहित कार्य मात्र जगत, सिद्धांति ओदन शब्द से पूरा जगत को ले रहा है, ब्रह्म क्षेत्र कह करके उसे उपस्थापित सकल कार्य पूरा जगत कैसा ले जाएगा, कहते हैं ओदन शब्द फिर पूरा जगत में ओदन कैसे बनेगा, कहते यहाँ गौण, जगत को ओदन शब्द से ग्रहण करना गौण है। गौण कहीं शब्द प्रयोग करने के लिए आपको सादृश्य होना चाहिए, सिंह मानव को भगवती कहने से वहां सादृश्य होना चाहिए, यहाँ पूरा जगत को आप ओदन कहेंगे, ओदन के साथ जगत का सादृश्य क्या है, तो सिद्धांत कह रहा है कि गुणश्चत्र मृत्यु उपसेचन पदेन सन्निधापितम प्रसिद्ध ओदनगतम विनाश्यत्वम गृह्यते। ओदन जो है वो विनाश्य है, इसी प्रकार की जगत भी विनाश्य है, तो ये सादृश्य को लेकर के जगत को ये ओदन कह दिया गया, तो इसके लिए कहते हैं कि गुणश्चत्र मृत्यु उपसेचन, ब्रह्म क्षेत्र को ओदन कह करके मृत्यु को उपसेचन कहा गया। यहाँ ये पद क्यों देते हैं, पूर्व पक्ष कहेगा ब्रह्म क्षेत्र को ओदन कहा गया था, अब पूरा जगत को कैसे ले लिए, पूरा जगत को ओदन बना करके आप फिर परमात्मा को अवतार सिद्ध करते हैं। पहले पूरा जगत को क्यों लिए? इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि मृत्यु उपसेचन पद है वहां, वो उसके द्वारा सन्निधापितम, जहां मृत्यु उपसेचन के द्वारा सन्निधापित होता है कोई ओदन, यहां उपसेचन के स्थान पर है मृत्यु। मृत्यु जहां उपसेचन रूप से रहेगा वहां ओदन रूप से तो पूरा जगत ही आएगा। खाली ब्रह्म क्षेत्र नहीं, मृत्यु केवल ब्रह्म क्षेत्र को नहीं लेता, वो तो बाकी सभी को लेता है, प्राणी मात्र को लेगा। इसलिए कहते हैं मृत्यु उपसेचन पदेन सन्निधापितम, अर्थात समीपे स्थापितम प्रापितम प्रसिद्ध ओदनगतम विनाश्यत्वम गृह्यते। मृत्यु क्या करता है? पूरा जगत का विनाश करता है। इसी प्रकार की यहाँ ओदन में भी उपसेचन के साथ मिला करके वो गर्भस्थ होने से उसका भी विनाश होता है। इसलिए यहाँ भी ये ओदन शब्द से पूरा जगत लिया जाएगा और मृत्यु शब्द के द्वारा मृत्यु जैसे जगत का विनाशक होता है, ऐसे यहाँ भी ओदन में विनाश्यत्व है, ये सादृश्य हुआ। गौण शब्द से सन्निहित गुण ग्राहित्वात्, जो गौण शब्द है वो सन्निहित का गुण का ग्रहण कराएगा। जैसे सिंह शब्द हम माणवक में प्रयोग कर देते हैं, अगर माणवक को गौण सिंह कहा, माणवक को गौण सिंह कहा, तो गौण शब्द सिंह पद गौण होकर के माणवक में व्यवहार हुआ, तो वो पास में जो है सिंह शब्द का जो गुण है उसको ग्रहण कराएगा गौण शब्द। सिंह शब्द में सिंह में जो क्रूरता इत्यादि है तो वो माणवक में ग्रहण कराएगा। क्यों? माणवक में सिंह शब्द गौण होकर के प्रयोग हुआ है, गौण जो होगा वो समीप शब्द का गुण को मतलब ख्यापन करेगा, गुण का ग्राहक। इसी प्रकार की यहाँ भी मृत्यु उपसेचन कहने से, तो यहाँ मृत्यु में जो विनाश्यत्व गुण है ओदन में भी वो विनाश्यत्व गुण ये सामने ये आ जाएगा। और मृत्यु पूरा जगत का ये मारक होने से यहाँ ब्रह्म क्षेत्र शब्द से पूरा जगत ले लिया जाएगा। इसलिए सिद्धांत कहता है कि चराचर हमने ले लिया, क्योंकि मृत्यु को उपसेचन स्थान में रखा गया। मानवक में गौण सिंह मतलब गौण शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है? मानवक में प्रयोग किया गया है, तो होने से गौण शब्द क्या करेगा? कहते हैं कि जो सन्निधि में जो शब्द है उसका गुण को ग्रहण करवा देगा। इधर सन्निधि में शब्द क्या है? सिंह, सिंह मानवको कह दिया, तो मानवक में गौण उपचार हुआ मानवक में, तो मानवक में क्या करेगा? कहते समीप शब्द है सिंह, सिंह का गुण को ग्रहण करवा देगा। इसी प्रकार की यहाँ मृत्यु उपसेचन कहा, तो मृत्यु उपसेचन कहने से ओदन के साथ जैसा उपसेचन आता है, और यहाँ मृत्यु में होने वाला जो गुण है वो गुण को भी ओदन के साथ ले देगा। मृत्यु में होने वाला गुण क्या है? नाश करने वाला, तो इसलिए वो ओदन में भी वो विनाश्यत्व ले आएगा। यही हो गया सादृश्य, प्रसिद्ध ओदनगतम विनाश्यत्वम ये गृह्यते। अच्छा यहाँ क्या क्या ना, यहाँ विपरीत हुआ, यहाँ ब्रह्म क्षेत्र में ओदन शब्द लगाया, तो ओदन मुख्य है, जैसे सिंह मुख्य है और मानव का गौण है, इसी प्रकार की यहाँ ब्रह्म क्षेत्र में ओदन शब्द को व्यवहार किया। ओदन शब्द मुख्य हुआ, उसमें क्या प्रसिद्ध धर्म है? विनाश्यत्व। वो ओदनगत विनाश्यत्व को ब्राह्मण क्षेत्र मतलब ब्रह्म क्षेत्र में भी लाया, ब्रह्म क्षेत्र में, और ब्रह्म क्षेत्र में ये विनाश्यत्व को लाने के लिए कहते हैं मृत्यु उपसेचन ये पद वहां पार्श्व में है, तो मृत्यु ये अर्थात ब्रह्म क्षेत्र को नाश करने वाला है, और इसी मृत्यु भी मृत्यु का भी जो नाशक होने वाला है, इस प्रकार की यहाँ अनुलेन पाई। अर्थात तो ओदन हो गया मुख्य और ब्रह्म क्षेत्र में ओदन शब्द गौण, तो होने से वोदन अनिष्ठ विनाश्यत्व को भी ब्रह्म क्षेत्र में लाया। ये क्यों लाया तो उसके लिए कहते हैं कि मृत्यु उपसेचन, ये पद वहाँ उसके लिए हेतु है। मृत्यु उपसेचन ब्रह्म क्षेत्र, मृत्यु उपसेचन सन्निधान करवाया वोदन अनिष्ठ विनाश्यत्व को ब्रह्म क्षेत्र में। मृत्यु उपसेचन पदेन सन्निधापितम प्रसिद्ध वोदन अनिष्ठ विनाश्यत्व, वोदन में जो विनाश्यत्व है वो ब्रह्म क्षेत्र में भी प्राप्त करवाया, तो होने से ब्रह्म क्षेत्र में वोदन शब्द व्यवहार हो गया। किंतु ब्रह्म क्षेत्र में वोदन शब्द क्यों व्यवहार हो गया तो इसके लिए कहते हैं मृत्यु उपसेचन पद के द्वारा ये उपस्थापन करवाया गया, क्योंकि मृत्यु जिसका उपसेचन होता है अर्थात ये मृत्यु भी ब्रह्म क्षेत्र को नाश करने वाला है, इसीलिए ब्रह्म क्षेत्र में नाश्यत्व, ब्रह्म क्षेत्र में नाश्यत्व लाया कौन कहते हैं मृत्यु उपसेचन पद। ब्रह्म क्षेत्र में नाश्यत्व मृत्यु उपसेचन पद के लिए आया, इसीलिए वोदन अनिष्ठ विनाश्यत्व को भी ब्रह्म क्षेत्र में ले आ गया, उसके लिए कारण हो गया मृत्यु उपसेचन पद। गौण शब्द से सन्निहित गुण ग्राहित्वात्, आगे भाष्य में पूर्व पक्ष शंका क्या था, कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते, सिद्धांत कहता है कि नैष दोष मृत्यु उपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्। मृत्यु उपसेचनत्वेन, मृत्यु उपसेचनत्वेन सेवन दिया है सेचन, ना सेवन तो नहीं है मृत्यु उपसेचन, क्योंकि उपसेचन का विचार चल रहा है। मृत्यु उपसेचन सर्वस्य प्राणी निकायस्य प्रतीयमानत्वात्, सारे प्राणी निकाय, निकाय अर्थात संघ, सारे प्राणी संघ में मृत्यु उपसेचनत्व आ जाता है, अर्थात सेचनत्वेन सर्व प्राणी निकाय में मृत्यु उपसेचनत्व, मृत्यु उपसेचनत्व समास तो कर्मधार ही लेना होगा, मृत्यु ही उपसेचन है वहां, किंतु कहा गया था मृत्यु यश्य उपसेचनम, वो ईश्वर को ले रहा था, यहाँ किंतु कहते हैं कि मृत्यु उपसेचनत्वेन बहुव्रीहि अगर लेंगे तो ईश्वर में चला जाएगा, मृत्यु उपसेचनत्व ईश्वर में आ जाएगा, किंतु यहाँ मृत्यु ही उपसेचन है, सारे प्राणी में ये मृत्यु उपसेचनत्व रहेगा, अर्थात सभी प्राणी को मृत्यु ग्रहण कर लेगा, तो मृत्यु सभी प्राणी को ग्रहण करने से और ये मृत्यु को भी वो परमात्मा उपसेचनत्व में ग्रहण करेगा, तो होने से सभी प्राणियों को परमात्मा लीन कर लेगा, ये अर्थ यहाँ कहना चाहते हैं। मृत्यु उपसेचनत्व न सर्वस्य प्राणी निकाय से प्रतीयमानत्वात्, तो मृत्यु ही उपसेचन है, तो मृत्यु सभी प्राणी को ग्रहण कर लेता है और ये स्वयं मृत्यु भी परमात्मा के लिए ईश्वर के लिए उपसेचन होकर के चला जाता है, अर्थात सारे प्राणी वर्ग परमात्मा के द्वारा लीन कर लिया जाता है। इसी प्रकार की सारे प्राणी वर्ग परमात्मा के द्वारा लीन कर लिया जाता है ऐसे साक्षात नहीं कहा गया, किंतु मृत्यु उपसेचन कह दिया गया और मृत्यु सभी प्राणी वर्ग को लीन कर लेगा। अगर सभी प्राणी वर्ग परमात्मा के द्वारा लीन कर लिया जाएगा, प्रलय कर लिया जाएगा, तो फिर ब्रह्म क्षेत्र नाम दोनों क्यों लिया, तो खाली मृत्यु उपसेचन कहने से सभी प्राणी आ जाते, तो कहते हैं ब्रह्म क्षेत्रयोश्च प्राधान्यात्, तो सारे प्राणी में ये ब्रह्म क्षेत्र ये प्राधान्य होने से प्रदर्शनार्थत्व उपपत्ते ये दोनों का दिखाया, नहीं तो ये ब्रह्म क्षेत्र कहने का कोई जरूरत नहीं था, खाली मृत्यु उपसेचन कहने से इतना ही हो जाता, नहीं तो मृत्यु को भी जो ग्रहण कर लेता है इतना कहने से हो जाता। यत तु परमात्मनोपि न अत्रित्वम संभवती, पूर्व पक्ष कहा था कि परमात्मा अत्ता नहीं बनेगा क्योंकि अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति दर्शनात्, पूर्व पक्ष कहा था परमात्मा तो अनश्नन है, सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते, अत्र अर्थात अस्मिन् विषये उच्यते कर्मफल भोगस्य प्रतिषेधकम् एतद् दर्शनम्। ये जो अभिचाकसीति जो केवल भृशम पश्यति ये कर्मफल भोग का प्रतिषेध करता है, तस्य सन्निहितत्वात् क्योंकि अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति उसका पूर्व में है, तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवती वो सन्निहित है, सन्निहित वाक्य में जीव कर्म फल का भोग करता है कहा गया और अनश्नन अन्य के द्वारा ईश्वर वो कर्म फल का भोग नहीं करता है, कर्म फल भोग का प्रतिषेध किया गया है। न विकार संहारस्य प्रतिषेधकम्, तो ये जो अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति ये मंत्र ये ईश्वर का विकार संहार का प्रतिषेधक नहीं है, अर्थात विकार जात समस्त विकार को संहार करता है ईश्वर, इसका प्रतिषेध नहीं करता अनश्नन अन्य कह करके, ईश्वर अनश्नन कह करके सारे कार्य वर्ग का संहार नहीं करता है ये बात नहीं कहा जाता है, अनश्नन कह करके कर्मफल भोग नहीं करता ये कहा जाता है। सर्व वेदांतेषु सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्, सारे वेदांत में सृष्टि स्थिति संहार कारण ब्रह्म ऐसा कहा गया, इसलिए संहार का प्रतिषेध ये मंत्र नहीं कर रहा है, कर्मफल भोग का प्रतिषेध कर रहे हैं। टीका में तस्य सन्निहितत्वात् प्रतीक दिया, तस्य अर्थात पिप्पलम स्वादवती इति भोगस्य पूर्वोक्तत्वात् इति, तो जो अनश्नन अन्य के पूर्व अंश में था पिप्पलम स्वादवती ये भोग तो जीव में होता है ईश्वर में वो भोग नहीं है। भाष्य में तस्मात परमात्मा एव यह अत्ता भवितुम अर्हति, इसलिए परमात्मा ही ईश्वर ही यहाँ अत्ता शब्द से लिया जाएगा, तो ब्रह्म क्षेत्रम च यस्य ओदनम भवति तो वो अर्थात अत्ता ईश्वर ही होगा, ऐसा ये सिद्ध होगा। आगे प्रकरणाच्च सिद्धांत कहता है कि प्रकरण भी परमात्मा का चल रहा है, क्योंकि नचिकेता वहाँ पूछा है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, तो जब परमात्मा संबंधी प्रकरण है तो जो उत्तर भी दिया जाएगा वो परमात्मा विषय का ही उत्तर होना चाहिए, जीव विषय का उत्तर नहीं है, क्योंकि जीव विषय को पहले पूछ लिया था या यम प्रेते विचिकित्सा अस्ति नास्ति इस प्रकार की, तो आगे जो अन्यत्र धर्मात ये तो ईश्वर विषय का ही प्रश्न है और इसे प्रश्न के लिए उत्तर भी यमराज जी उसी प्रकार दिए हैं, आगे कहते हैं इतश्च परमात्मा एव यह अत्ता भवितुम अर्हति, और भी हेतु है परमात्मा यह अत्ता है, यत कारणम प्रकरणम, क्यों अत्ता होगा कारणम है प्रकरणम, इदम् परमात्मना क्योंकि यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ऐसे वहाँ उत्तर दिए हैं। ये अन्यत्र अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात नचिकेता पूछा, आगे यमराज जी उत्तर देना आरंभ करते हैं, वहाँ ये बात कहते हैं कि ये नायम भूत्वा न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये गीता में इस प्रकार की है श्लोक, वहाँ तो है न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, यहाँ थोड़ा मंत्र अलग है, न जायते म्रियते व विपश्चित, विपश्चित अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी उपलक्षित आत्मतत्व ब्रह्म, वो ना कभी उत्पत्ति होता है ना कभी नाश होता है, न जायते म्रियते व विपश्चित, आगे नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ऐसे मंत्र है कठोपनिषद का है, नायम कुतश्चित किसी कारण से इसका उत्पत्ति नहीं होता है, न बभूव कश्चित अर्थात वो किसी हेतु से उसका स्थिति बनेगा ऐसा नहीं है, वो तो नित्य पदार्थ है। उत्तरार्ध तो समानित है इत्यादि प्रकृत ग्रहणम च न्यायम, ये तो परमात्मा विषय का उत्तर है, तो इसलिए वहाँ नचिकेता का प्रश्न और उत्तर ये भी परमात्मा विषय का ही था। और क इत्था वेद यत्र स इति च दुर्विज्ञानत्वं परमात्मा लिंगम, जो विचार वाक्य है यस्य ब्रह्मच क्षेत्र च क्षेत्रम च उभे भवत वोदन, क इत्था वेद यत्र स, कौन उसको जान पाएगा, ये जीव विषय का उत्तर नहीं है, क्योंकि जीव को तो हर जीव जानता है मैं हूं बोल करके, इसलिए क इत्था वेद यत्र स कह करके ये तो परमात्मा का ही कथन हो रहा है, क्योंकि परमात्मा दुर्विज्ञेय है, दुर्विज्ञानत्वं परमात्मा न लिंगम, तो यहाँ अत्ता शब्द से परमात्मा को ही लिया जाएगा क्योंकि उसका दुर्विज्ञेय तो कहा जाता है। अच्छा तो प्रकरण हो गया ये परमात्मा का, क्योंकि न जायते म्रियते कहा गया उत्तर में, और आगे चल करके ये कहा गया यश ब्रह्मच क्षेत्रम च, तो अर्थात परमात्मा संबंधी प्रश्न का उत्तर में ये सब उत्तर यमराज जी दे रहे हैं, देने से यहाँ अत्ता शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, परमात्मा का ही ग्रहण होगा। कैसे दुर्विज्ञानतम अर्थात दुखेन विज्ञानम यश स दुर्विज्ञानम तस्य भाव दुर्विज्ञानतम, अर्थात परमात्मा का ज्ञान होना कठिन है, इसको क इथा आक्षेप करता है, अर्थात साधन चतुष्टय के बिना नहीं हो सकता, ये उसका दुर्विज्ञ है। अच्छा आगे इसका देखेंगे फिर, एक्स 179 इसमें अंतिम मंत्र है यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च उभे भवत वोदनः, तो अभी विचार वाक्य ये हो रहा था, आगे देखिए ऊपर में अष्टादश मंत्र संख्या, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बहु बभुव कश्चित, आगे तो गीता के साथ समान है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानस जो, सिद्धांत कह रहे हैं कि ब्रह्म का प्रकरण, क्यों ब्रह्म का प्रकरण, बाम पार्श्व में देखिए लेफ्ट साइड में नीचे से तृतीय पंक्ति में, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, यहाँ नचिकेता आत्म विषय का प्रश्न करता है, ब्रह्म ईश्वर विषय का, ईश्वर विषय का प्रकरण यहाँ से आरंभ हुआ, हुआ तो उत्तर भी यमराज ईश्वर विषय के देंगे, इसलिए जीव का बात कहाँ आएगा, प्रकरणाच अर्थात ईश्वर से परमात्मा न प्रकरणा, ये हुआ। और अभी सिद्धांति दूसरा कहता है कि ये जो अंतिम मंत्र हुआ यस्य ब्रह्मच क्षेत्रम च दक्षिण पार्श्व में 179 का अंतिम मंत्र, उसका आगे 180 में प्रथम मंत्र देखिए, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे, यहाँ भी ये परमात्मा का ये विचार हो रहा है, आगे मंत्र में भी परमात्मा विषय का है, तो होने से ये बीच में भी जो है यस्य अत्ता कह करके वो भी परमात्मा का ही ग्रहण होगा, इस प्रकार की यहाँ कहा जाएगा। तो ये मंत्र है आगे प्रकरण के लिए, ऋतम पिबंतौ, ऋतम अर्थात तो कर्मफल, पिबंतौ पीते हुए, सुकृतस्य लोके सुकृतस्य ऋतम पिबंतौ, सुकृतस्य अर्थात तो स्वकर्म स्वकर्मण, अपना कर्म का फल को भोग करते हुए, गुहाम प्रविष्टौ गुहा, गुहा अर्थात बुद्धि, बुद्धि में विद्यमान है, परमे पराधे, परमे अर्थात उत्कृष्ट, पराधे अर्थात परस्य स्थान, अर्ध अर्थात स्थान, परमात्मा का स्थान हो गया हृदय, हृदय में बुद्धि, गुहा शब्द से बुद्धि को लिया जाएगा, परमे पराधे अर्थात उत्कृष्ट स्थान जो हृदय है उसमें जो गुहा जो बुद्धि है उसमें प्रविष्ट, अर्थात बुद्धि में ही जीव और परमात्मा ये दोनों उपलब्ध होते हैं। छाया तपो, छाया और आतप बिल्कुल परस्पर का विरुद्ध ये स्वभाव वाले, एक जीव हो गया जो कि धर्माधर्म वाला है सुख दुख वाला है, एक परमात्मा हो गया धर्माधर्म रहित सुख दुख का अभोक्ता, एक कर्ता भोक्ता एक अभोक्ता अकर्ता, छाया आतपो ऐसे कौन कहते हैं, ब्रह्मविद ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्मविदो वदंती, और पंचाग्नयः वदंती, पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ, और ये च त्रीण नचिकेता, तीन बार नचिकेता अग्नि का जो अनुष्ठान किए हैं, अथवा नचिकेता अग्नि का अध्ययन करते हैं, उसका ज्ञान है और उसका अनुष्ठान करते हैं, ये लोग कहते हैं कि एक ही हृदय में जो बुद्धि है, बुद्धि में दोनों उपस्थित है। ये आगे प्रकरण का ये विचार आरंभ होगा। वहां पूर्व पक्ष कहेगा कि तो ऋतम पिबंतौ कहने से परमात्मा पिबंतौ कैसे, कर्मफल भोग करने वाला परमात्मा कैसे होगा, तो इसलिए बुद्धि और जीव, पिबंतौ शब्द से बुद्धि और जीव लिया जाएगा। जीव भोग करता है और बुद्धि उसका करण है, जो करण है उसमें भी कभी कभी कर्तृत्व कह दिया जाता है। जैसे तो कहते हैं कि चैत्र ओदनम पचती, कभी कहा जाता है चैत्र ओदनम काष्ठेन बंधिना पचती, तो कभी कहा जाता है कि बंधी पचती, तो इस प्रकार की प्रयोग हो जाता है। तो करण में भी कभी कर्तृवाचक शब्द व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ पिबंत कह करके बुद्धि और जीव लीजिए, जीव तो पिबंत प्रसिद्ध है और बुद्धि करणत्व न यहाँ ग्रहण हो जाएगा। सिद्धांत कहेगा कि बुद्धि जीव नहीं है पिबंतों का कर्ता, अपितु जीव परमात्मा। तो पूर्व पक्षी कहेगा परमात्मा कैसे पिबत होगा, तो सिद्धांत कहता है कि परमात्मा पिबती नहीं, परमात्मा पाययति, जीव पिबती परमात्मा पाययति, तो जो पाययति हुआ वो भी हेतुकर्ता हुआ, तो जीव तो साक्षात्कर्ता हुआ इसलिए पिबती हो जाएगा, परमात्मा हेतुकर्ता होने से वो भी पिबती शब्द से ग्रहण होगा। पूर्व पक्ष कहेगा हम कहते हैं बुद्धि जीव, आप कहते हैं कि परमात्मा और जीव, तो हम करणों को कर्ता बनाना चाहते हैं, ये भी लोक में प्रयोग होता है। तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं हेतुकर्ता को कर्ता शब्द से ग्रहण करेंगे, तो ये तो दोनों पक्ष अर्थात एक प्रकार की बराबर हुआ। सिद्धांत कहता है कि पिबंत कहने से पिबती चेतन में घटेगा, तो परमात्मा चेतन है, एक जीव हो गया जो चेतन, तो समान धर्म वाले एक साथ ग्रहण होना चाहिए, चेतन साम्य को लेकर के जीव का साम्य परमात्मा में आ जाएगा, तो पिबंत का कर्ता जीव परमात्मानु इस प्रकार की हो जाएगा सिद्धांत कहेगा। अच्छा ये आगे का ये प्रकरण का ये विचार है, ये मंत्र इसका यही मंत्र है। ठीक है अच्छा हाँ समय हुआ ठीक है अभी तक। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य